We gaan over naar het tweede gedeelte van de les, Etz Chaim. Even die zin in de pauze was natuurlijk een goede vraag van als het om het verbond gaat, dan hebben we geleerd, dat zijn vier verbonden, ja, hebben we gesproken, ja, verbonden van ogen, ja, van mond, van spraak, van hart en van je soul, dat is dan van de fundament, dus van ook reinheid ten aanzien van geslachts en dat soort dingen, hoe heet het, van een echtelijke reinheid, etc. Dus die vier, natuurlijk altijd gaat het om die vier, maar in het geestelijke altijd de naam wordt gegeven aan de meest sterkere kracht. Als wij zeggen bijvoorbeeld dat wij spreken bijvoorbeeld van de kracht van Keter, van het licht van Keter, ja? Licht van Keter. We zeggen bijvoorbeeld dat iets kan ontvangen licht van Keter, ja? Parsoef, de mens, wat doet het? Kan de licht van Keter ontvangen, dus de hoogste licht Yichida ontvangen. Dan natuurlijk veronderstelt hij dat alle vier onderste, die kunnen ook ontvangen worden, ja of niet? Maar altijd de naam wordt gegeven van het hoogste, van wat het kan. Ja? Ik geef een ander voorbeeld. Baal Sulam, ja, Jehoede Arschlag, heeft vele boeken geschreven. Talmud, Esther, Asferot, nog een andere dan Panim Eirot, Panim Asberot. Vele dingen heeft hij geschreven. Artikelen, etc. Maar hij werd genoemd, bijgenaamd Baal Sulam, auteur van Sulam. De auteur van de goddelijke commentaar, het goddelijke commentaar op Zoger. Ja? Betekent dat is zijn hoogste prestatie. Al menen anderen, sommigen, dat Talmud is Rasverot veel hoger is. Want iedereen doet het naar zijn neiging. Maar de mensheid heeft dat zo heeft hij genoemd naar dat. Ja, duidelijk. Zo ook staat met de vier verbonden. Want verbond van ogen, met verbond van ogen natuurlijk is het zwakste verbond, als het ware, aan de ene kant. Want kijken, oké, dan ik nog sneller, zeg je dat, mee corrigeren, snel, want het is nog op het niveau van idee of zicht, is nog niet, ik heb nog niet gezondigd eigenlijk. Een klein beetje alleen kan ik dan, moet ik mij wakken met mijn ogen, dat is weinig. Maar met mijn mond heb ik al uitgesproken. Wat je uitgesproken hebt, is al de wereld ingegaan. Het is een enorme grote zonde als je dan even alleen met je mond al iets uitspreekt wat echt zondig is. Ja, bijvoorbeeld, begrijp je? Ja. En met je hart, als het komt al in je hart, wat het allemaal uit je ogen, heb je eerst met ogen moet je zondigen. En ook dus betekent ook dat als iemand zondigt met zijn jesod, dus overspel of de andere dingen zelf, dat betekent dat hij alle andere, dat hij die ook alle andere overige drie verbonden al geschonden. Duidelijk? Dus hij heeft al zo ver gebracht dat hij al de zonde, al verbond van die fundament al geschonden heeft. Maar betekent dat die anderen al inbegrepen zijn. Duidelijk? Ja. Dus ook hier wordt gezien, als iemand, en omgekeerd, als iemand het verbond, fundament van, bewaakt, dan bewaak je ook alle andere dingen. Duidelijk? Dus als je dat verbond positief bekijkt, dat jij het bewaakt, dan bewaak je alle vier verbonden tegelijkertijd samen. Duidelijk? Dus als je het oog bewaakt bijvoorbeeld, bewaak je eigenlijk alles. Nee, omgekeerd. Omgekeerd. Weer naar de sterkte gaan, naar de sterkte. Wat is de sterkste van die alle vier? Ja, de Yesod. Yesod. Ja. Maar natuurlijk alles wordt verbonden met elkaar. Maar als je niet naleeft, als je niet bewaakt, je zod. Oh, laten we het zo zeggen, Peter. Misschien heb je het ook toch wel goed gezegd. Heb ik je niet begrepen. Als je niet bewaakt jouw verbond van je zod, dan natuurlijk bewaak je ook alle andere overige, natuurlijk overige verbonden niet. Nee. Want dat begint met kijken. Ja, dus, maar als je dan niet, als je dan verbond van je zod niet naleeft, betekent dat je alle andere ook heb je al geschonden daarvoor. Ja. Hoe kom je dan aan het vierde verbond dat jij ook geschonden heeft? Omdat je alle anderen heb je al of je die let niet eens op dat die al zonde zijn, kijken, verkeerd kijken, et cetera, en voelen. Ja. Dan schissen. Maar als je dan je zoon naleeft, ja, betekent ook dan dat jij automatisch, dat jij die anderen ook zorgvuldig bent, dat jij die niet brengt tot zover dat jij tot je zoon komt. Wat betekent dat? Dat jij natuurlijk dat jij met ogen dat jij dat jij door ogen dat jij natuurlijk blootgesteld wordt aan het zondige. En misschien kan je dat wel. Jij hoeft het niet te schenden, maar jij kan misschien onwillekeurig toch jezelf bevuilen daardoor, door je ogen. Dat is moeilijk. Jij kijkt dat, je moet ook kijken hoe je dat. En ja, dat kan zijn dat jij dit post, zeg ik dat, wacht, post, zeg ik. Dat deed dit, zeg je dat, post, wacht. Ja, wachtpost. Dat je wachtpost, dat jij dat liet passeren door onreine kracht. Dat kan zijn, onwillekeurig. Dan komt het tot je lippen. Ook dat misschien kan je dan zelfs laten door de lippen heen slijpen. Oké, wie dat niet doet. Ik heb geen mens gezien, in de hele wereld heb ik geen mens gezien, die in onze generatie, die dat niet doet. Ik zeg het jou, geen rabbi, geen niemand heeft gezien. Met mij inbegrepen, mijzelf natuurlijk ook. Ook ik kan niet opletten, steeds minder en minder natuurlijk maak ik fouten. Meer van mijzelf, binnen mijzelf heb ik die dingen. En dan kom je natuurlijk tot je hart. Tot je hart, nou, daar is ook geweldig moeilijk. Hoe naar beneden, hoe moeilijker wordt het. En het hart bijvoorbeeld heb je ook, dan kan je overspel spelen, ja, overspel doen. Zonder iets te denken, gewoon, hoe vaak doen we dat niet? Ook s'nachts in de dromen. De dromen is niet mij, het is niet van mij. Maar het is ook natuurlijk, zit iets verbonden met mijn fantasie, weet ik veel, van alle andere dingen, maar ook wat het allemaal in de wereld is. Mijn ziel komt ergens tegen, allerlei andere zielen tegen, die penetreren elkaar. Alles hangt van mijn kracht, van mijn ziel. Als mijn ziel komt s'nachts omhoog, waar geen onreine krachten zijn, dan ontvang je alleen maar het goede. Maar als mijn kracht, als mijn ziel nog zwak is, dan gaat hij dan zweven. En in die regionen waar ook al het stank is, waar ook zweven de zielen, van overledene zielen. Van overledene mensen, zielen niet overledene, van overledene mensen, die dan allerlei voorvallen, opeens zie jezelf dat jij in die gedante bent of in die gedante bent, net of jij dat kijkt met de ogen van iemand die anders is. En opeens ben je helemaal of ben je een adel of dat, en zie je precies een bepaalde hele gebeurtenis. En jij bent erbij of zo, en je ziet ook, zie je allerlei moordpartijen of allerlei andere dingen, waarbij het allemaal in jouw aanwezigheid allemaal gebeurt, en allerlei andere dingen. Nou, wat dan betekent jouw ziel ergens is tegengekomen. Niet dat de mensen naïef denken hier, dat zij iets komen tegen, iets wat in de oude, dat in hun reïncarnaties vroeger waren. Over reïncarnatie kan je pas spreken als je leert door Kabbalah. dan kan je echt spreken iets dat iets in incarnatie, kijk maar, een gewone mens op straat, allemaal tot aan alle heiligen van deze wereld, ze kunnen alleen maar tegenkomen 's nachts, hun ziel verlaat hen, en ziel komt daar in een bepaalde sfeer, en dan kom je een andere ziel tegen, en dan die ziel komt bijvoorbeeld van 16e eeuw, doet er niet toe. Ik zie bijvoorbeeld ook in mijn droom soms middeleeuws schilderij waarbij ik dan daarbij ben. En ik ben dan in de vorm van die en die en die. Doet er niet toe wat. Dan betekent dat ik wel, mijn ziel heeft iets tegengekomen, een andere ziel. En ze zijn doorzichtig. En als ik dan, waarom? Ook naar gelijkenis, naar eigenschappen. Als mijn ziel komt ergens in de sfeer waar, ja, ook gelijkenis naar eigenschappen, naar een bepaalde traptreden. Waar zweven nu op dat moment andere ziel zweeft. En dan kom je in mijzelf, dan beleef ik al precies dezelfde film. Ja. Wat draait bij die andere, draait met andere. Ga ik een stukje daarvan waar ik dan binnenkom, waarin mij door mij heen komt op dat moment, ga ik ook beleven dan. Heb je dat? Ja. Mijn ziel beleeft dat allemaal. Het hangt dus van jouw ziel af, waar die ziel 's nachts naartoe afreist. En daarom is het zo cruciaal belangrijk dat de mens na middernacht die dan gaat Torah leren. Want na middernacht al het zware van ons komt dan naar voren. Naar voren. En de ziel dan normaal volgens de wetten van het heelal dient al terug te keren naar jou, naar de aarde. Opdat jij weer aan de ziel dan na de middernacht, wat wij beginnen, met drie uur. De ziel normaliter moet al teruggekeerd worden dan naar aarde, naar jou, opdat jij al opgefrist, vernieuwd als het ware, gecorrigeerd als het ware van boven. En dan moet je naar jou terugkeren om jou weer kracht te geven dat jij weer gaat Torah leren. En ga jij weer opwekken de hemel, hogere krachten, dat die weer overdag het goede chassadim brengen, geven aan jou en met jou aan de hele wereld. Met jou, via jou. Maar ook. En als je dan op die momenten slaapt, wat doet dan de ziel? De ziel trekt naar beneden. Ja, de ziel is hoger geweest, de hoogste plaats die de ziel bereikt is natuurlijk voor de chatzot, voor de middernacht. Middernacht natuurlijk niet volgens onze tijd, niet altijd alleen in de zomertijd. Als zeggen juni, juli, dan klopt het een beetje wel. Maar op andere tijden, in de winter absoluut, klopt niet de middernacht. Maar dat het verschuift. Maar voor de middernacht, bedoel ik, van het heelal. Dan die ziel komt in de hoogste sfeer. Ja. Maar na de middernacht, wanneer wij dus leren de Torah, de ziel is al teruggekeerd naar ons. En als je dan vroeger normaal opstaat na de middernacht, dan is de ziel netjes bij jou aangekomen, verfrist. En jij bent ook in staat nu om echt door leren man op te brengen omhoog, en die ontvang je al het goede en samen met jou de hele wereld en verrijk je ook de hogere werelden. En als je dan slaapt op die momenten, wat doe je dan? Dan komt de ziel steeds lager, en die, voordat die naar jou terugkeert. De ziel komt direct natuurlijk. Maar ten aanzien van jou ook, duurt het even, lijkt het of het duurt even, nog even. En de ziel wil naar jou terugkeren. Maar jij slaapt. Terwijl de ziel moet terugkeren naar jou wanneer jij al opgewekt bent. Wanneer je bent als het ware opgestaan. Want als we opstaan, dan is de ziel als het ware, dan wij wekken de ziel snel af op, dat die direct naar jou afdaalt. Zonder te verblijven in die zone van de slang. Begrijp je me? Ja. Want de ziel dan gaat direct, als jij hem na de middernacht opwekt, jij haalt de ziel als het ware naar beneden. Dan gaat hij direct naar jou toe. Direct in het mum van tijd. Begrijp je? En zonder te hoeven lang via die zone, weet je wat, van die slang en melkweg, et cetera, door te kunnen lopen. Snel, want de snelheid is geweldig, want aantrekkingskracht van beneden is er. Opwekking van beneden. Maar wanneer je slaapt, is geen opwekking. Geen opwekking van beneden, geen opwekking van boven. De ziel moet wel komen, er moet terugkeren. Maar de ziel dan vertoeft als het ware nog meer van boven, omdat jij nog niet wakker bent. Begrijp je? 'S Ochtends, wanneer je dan wakker wordt, laten we zeggen om 8 uur, om 9 uur, of 7 uur, dan keert hij bij jou terug. Samen met jou ontwaken. Niet eerder. Begrijp je wel? Niet eerder. Waarom? Niets komt van boven als het niet van binnen wordt aangewakt. Ja? En als er iemand helemaal opgewekt raakt, dat zijn ook zijn lagere ziel die hem verlaat, de nefesh, dan is hij dood. Ja. Hebben we? Duidelijk? Ja. Ja, wacht even. Dus duidelijk, ja? Ja. Dan betekent dat de ziel terugkeert in jou. En als je dan niet wakker op die momenten bent, dan de ziel blijft hangen in de lagere sfeer. Hij is al aan toe om bij jou binnen te komen, maar jij slaapt het niet. En daarom wordt het gezegd, het is al ochtend, maar het is nog nacht. Ja. Zoals Isaia ze dat zeggen. Dat betekent dat jouw ziel verblijft in de lagere sferen van slang, et cetera. En dan natuurlijk krijg je allerlei dromen op die momenten en allerlei slechte invloeden op jouw ziel. En dan keert die ziel terug met al die dromen daarbij. En dan haal je al die dromen, betekent niet alleen droom. Betekent, je haalt naar jezelf al die viezigheid wat je tegenkwam in die periode van na de middernacht in jezelf. En dan moet je nog werken eraan om dat nog van jezelf ook nog af te krijgen. Duidelijk? Mm-hmm. Zo, dat is het nog even in helder. Wij gaan. Nou hebben we ook een beetje over hogere sferen hebben we gehad. Dus we hebben indirect hebben we een mondeling het schaïm een beetje gedaan. Het schaïm mondeling een beetje gedaan over die verband hebben we gelegd ook een beetje. Met het eerste gedeelte en het tweede gedeelte van de les. En wat moeten we dan voor vandaag, kunnen we zeggen voor vandaag aan onze slogan van de dag. Waakzaam met de vier verbonden omgaan. Waakzaam met de vier verbonden te gaan, waarbij het verbond van Yesod, van opletten bij echte, bij echtelijke, hoe zeg je dat, echtelijke reinheid, dus met je Yesod. Nou, met jouw gedachten, met jouw wensen en met het uitvoeren juist van het meest diepe wensen, zoals die aan de basis waarvan ligt het fundament, je zod, dat daar waakzaam, dat je waakzaam van blijft. Want dat is dan een van de, dat is dan volgens de Zohar is dat de reden van het creëren van de wereld, van het scheppen van de hemel en aarde. Anders wordt de wereld niet bestendig. En aan de andere kant, let op de tweede verklaring, die Rashi, grote Rashi geeft, dat waarbij dezelfde vers wordt geïnterpreteerd als het leren van Torah vandaag, overdag en 's nachts. Dat is dan de voorwaarde voor de schepper geweest om de hemel en de aarde te maken, de wetten van het heelal. Anders zou hij dat volgens zijn eigen zeggen niet gedaan zou hebben. Dat jij het goed begreep, dat die twee, en dat jij verbindt ook die twee van met elkaar. Dat je niet zegt, nou dat is dat en dat is dat. Dat is een één verklaring, dat is een andere verklaring. Beide zijn natuurlijk hebben recht van bestaan. Beide zijn belangrijk. En door die beide handhaaf jij de, als het ware, het heelal en maak je het heelal, bestendig. Bestendig beide en niet alleen zeggen, nou ik leer de Torah overdag en 's nachts. Maar ik dan rommel dan met mijn jesode. Ook niet. Beide moet je bewaken. Dan zullen beide elkaar genereren. Dan zal het de ene genereren de andere. De ene genereren de Torah. En de Torah zal genereren, bewaken jou voor het vallen ten aanzien van jouw jesode. Nog een prettige dag.